Oscar, hvis du skulle dø i dag, ja, hvilket øjeblik fra dit liv tror du så, du ville se for dine øjne? Jamen, jeg har simpelthen skrevet, at jeg tror, det var dengang, jeg blev født. Eller noget, hvor jeg har været så lille, at jeg ikke kan huske det. Okay, altså fordi det ville være sådan lidt, ja, en måde at få adgang til, ja, noget endnu uoplevet. Ja, det tror jeg, som jeg i virkeligheden har oplevet, men som jeg ikke kan huske. Og så ved jeg ikke, så kom det der med at blive født bare op, fordi jeg tror, det er, det var ikke sådan en milepæl, ikke? Men en milepæl, man ikke kan opleve. Undskyld, vi blev lige distraheret af en eller anden, ja, der var lige bananflue. Der var lige en, noget på, klap, ja, på min computer. Ja. Okay, du vil gerne se dig selv blive født. Ja, altså jeg tror ikke, jeg vil se det ske som sådan. Og det er jo lidt modsigende, men altså, jeg tror ikke, jeg vil se min mor føde mig. Men jeg gad godt, at det ved jeg ikke, det har jeg aldrig set før. Jeg har aldrig set nogen føde før. Nej. Men jeg gad men godt. What a way to go out. Ja. Det sidste, men lige ser det. Wow. Wow, sådan var det. Ja. Ja. Jeg tror, det kunne være sjovt. Men det lyder også på mig som om, at det skal være noget, der på en eller anden måde symbolsk. Mm. Altså det der med en fødsel, der er ligesom, at det er det første, ja, i det sidste, eller sådan. Hvad? Mm. Hvorfor skulle det være en fødsel, udover at det bare kunne være vildt? Jeg tror bare, ja, at opleve, hvordan, altså jeg tror både sådan at opleve kærligheden, der var til mig, og også hvad der foregik udenom. Jeg tror også, det på en eller anden måde er, fordi jeg tænker, hvordan er jeg blevet, som jeg er blevet i dag? Og jeg tror nogle gange, at svarene kan findes de mærkeligste steder, og de steder, hvor man ikke nødvendigvis altid kigger. Jeg er sikker på, at jeg fik masser af kærlighed som barn og som nyfødt. Det har der ikke været noget i vejen med. Men ja, jeg tror bare, man kan hente meget for sådan nogle der ting der. Jeg tror også på en eller anden måde, det ligger i os et eller andet sted. Men jeg er nysgerrig på det. Og ja, hvad er det, du håber at hente der til sidst i det øjeblik? Altså en anerkendelse, ja, en kærlighed, eller? Mere sådan forståelse, tror jeg måske. Forståelse og altså at håbe på, at det var et rart øjeblik. ja, noget af den stil. Det er også vildt. Mm. Jeg tror, det er første gang, nogen har sagt deres fødsel, faktisk. Er det rigtigt? Ja, men det ved jeg ikke. Det er måske det her med, at du stadig i sidste øjeblik stadig vil være søgende. Ja. Jeg tror, mange, der svarer, tænker som om, at sådan, det er ligesom en konklusion i en opgave, ikke? Nu skal der ikke mere nyt. Ja. Nu skal det bare, ja, være, hvad det var. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Oscar, du er 29 år gammel. Det er jeg. Du bor i Indre København, men yeah, du har vandskade lige nu. Det drypper, ja, ned i spande, skrev du til mig. Simpelthen. Er det rigtigt? Ja, det passer. Du har placeret spande rundt omkring. Jeg har placeret en spand lige omkring min sofa, som er lavet af velour, så det er ret ufedt. Og så er der sådan en ravne i loftet. Faktisk samme slags, som du har her. Ja. Og der er simpelthen sådan nogle bobler, der kommer ned, fordi vandet ligger. Og ude på gangen er der også vand ned, hvor der står spanden og sådan noget. Okay, så det lever du bare med? Forhåbentlig ikke længe nu. Nej. Og det er, men, lidt, det er sådan dit vækur, eller ligesom når folk har det der ur, der siger tik, tik, tik hele tiden, så har du bare, ja, drøb, drøb, drøb. Ja, det er fantastisk. Okay, men det er i hvert fald derfor, vi sidder på mit lille værelse i dag. Ja. Det er mega hyggeligt. Meget hyggeligt. Og skal du kunstner? Ja. Primært er det i musikkens verden og i skuespillets, ja, verden. Mm-hmm. Du arbejder ikke ved siden af, det sagde, nej, du lige til mig. Du var faktisk lidt i tvivl, om du skulle nævne det eller ej. Ja. Men der er i hvert fald en baggrundshistorie det med psykiatri. Ja, jamen det er der, og det vil vi også komme lidt ind på senere, ved jeg, okay, i nogle af de andre spørgsmål. Men hvad lå der i den sondring om sådan at sige det eller ikke at sige det? Helt klart, jamen altså sådan, for, altså, jeg tror, det fede ved folk, der har været i psykiatrien, og det, vi ser i verden i dag, der er der så lidt tabu omkring det. Altså, der er i hvert fald begyndt at blive ophedet meget. Og jeg tror også, efter corona og sådan noget, er der jo endnu flere i psykiatrien, end der nogensinde har været. Og jeg tror, mange unge oplever at døje med noget, men jeg tror, vi er blevet bedre til at sætte ord på det og tage os af hinanden, end de tidligere generationer har været. Og det er jo rigtig godt. Jeg tror bare altid, at jeg er meget påpasselig med at sige, og nu siger jeg det nu her, for det kan jeg mærke, det vil jeg bare gerne sige, at jeg er på kontanthjælp, og har været det on and off meget i mit liv, og har fundet ud af, at min vej i livet skal være baseret på at gøre ting, jeg kan lide at lave, og ting, som giver mig noget godt. Og så er det okay, at jeg ikke kan altid lige så meget som alle andre, og det behøver jeg ikke, og der er heldigvis mange måder at gøre det på. Men jo, jeg er altid påpasselig, fordi jeg er helt sikkert bange for at blive stemplet ude, eller ikke blive anskuet som om, at jeg er god nok, tror jeg. Ja, altså meget ja. Den der diskurs omkring sådan, bidrager ja. Du? Ja, ja, ja. Eller ej? Og ja, måske også en eller anden frygt, jeg nogle gange kan have, sådan nu deler vi jo generation på en eller anden måde, og det her med, er man lidt fjollet for at være så lystdreven på ja. En eller anden måde? Ja, ja, ja, fordi man ligesom, klart, nogen har fået banket ind i hovedet på os ja. På et tidspunkt, at når man, eller sådan, hvor dum er du at tro, at du skal nyde det, du ja. Arbejder med? Kan ja. Du ikke bare tage et job i en eller anden kasse, selvom du hader det, ikke? Men du har ligesom valgt på ja. En eller anden måde, at så må det koste, hvad det koste vil, du skal lave noget, du holder af. Jeg tror faktisk ikke, jeg har noget valg. Jeg tror faktisk Nej. Ikke, jeg kan. Nej. Altså, jeg tror, hvis jeg selv kunne bestemme, så havde jeg. Altså, nu har jeg også prøvet ting af, og jeg har faldet på røven hver evig eneste gang. Altså, ja. Så jeg ved, altså det gode ved at være så lystredet, det er, at jeg kommer til at lave det, jeg vil lave, uanset hvad, fordi det er jo også passion. Og det gør også, at jeg tit skal igennem, og det gør også, at jeg. Altså, jeg kan jo ikke lade være. Altså, så det er jo godt, men det skaber også noget smerte nogle gange, fordi det kunne fandme også bare være lettere, hvis jeg bare kunne tage det job i den kasse og gøre de der ting. Det kan jeg måske også godt et eller andet sted. Men det er mere mit ego, der spiller ind, kan jeg høre, når jeg sidder og siger den sætning. Det kan jeg godt, fordi det kan jeg faktisk ikke. Nej. Altså, jeg har prøvet det mange gange, ja. Det går galt hver gang. Du kan ikke affinde dig med ikke at skulle følge din drøm. Nej, det kan jeg i hvert fald ikke. Nej. Det kan. Spændende, det er jo en lille status på, hvor du står midt i dit liv. Det er det nemlig. Nu, ja. Men vi skal jo faktisk bruge det meste tid på at se tilbage. Ja. Lære dig og dit liv at kende, så jeg kan skrive nekrologen over det, hvis det altså skulle ende nu. Men lad os lige begynde ved starten, og så måske du kan male en tidslinje over dit liv i korte træk. Ja, lad mig prøve. Okay, jeg bliver født. Jeg ser mig ikke selv blive født, men jeg bliver født. så er jeg ung barn, og vokser op med min mor og min søster, og til dels min far. Og jeg husker, at jeg var meget. Nej, det kan godt være, at jeg bliver lidt for. Ja, nu, jeg prøver lige at køre videre. Okay. så bliver jeg. Nu kører jeg det sådan lige overordnet, Nana. Ja, selvfølgelig. Hvad hedder det? Så går jeg i børnehave. Jeg kommer i skole. Jeg kommer på Rødkildeskole. Hvor er det hen? Det er i. Hvad hedder det? Sådan Vandløse-agtigt. Bellerhøj. Ja. Ja. Og så. Så kommer jeg på Sankt Anne i 3. klasse. Den her musikskole? Ja, yeah, den her musikskole, som ligger i Valby. Ja, og så går jeg ud af Sankt Anne, og det gør jeg i 7. klasse. Og så har jeg nogle år, hvor jeg ikke går i skole, eller halvt år, hvor jeg ikke går i skole, og jeg bliver meget tiltrukket som punkermiljøet. Og hele den der Jaguar 69-epoke, der var, hvor jeg Jaguar blev ryddet, det synes jeg var meget, meget spændende. Og så kom jeg. Og når man er punk, så går man ikke i skole, eller hvad? Nej, ikke hvis du er rigtig sej. Hvis du er rigtig sej, så er du den, der har det for hårdt til at gå i skole. Okay. Ja, og røres has meget og sådan noget. Så det var sådan der, hvor jeg skar ud og blev lidt rebelsk. Ja. Ja, og så, sjovt nok, så kommer jeg jo så på en anden skole, den hedder Sputnik. Og det er, der er sikkert nogen, der kender den. Og det er sådan en en skole, hvor folk, som har følt sig dårligt tilpas i den oprindelige skole, de kommer ind, ikke? Og det har været noget helt andet end Sankt Anne. Altså nærmest, vil jeg sige, den diametrale modsætning. Okay, på altså, hvilken måde? Fordi, jamen fordi, at der, de har flere forskellige sådan, afdelinger, men de har, hvad hedder det, for alle mulige forskellige slags mennesker. Så sådan folk med sådan meget ADHD, som er meget udreagerende. De havde også folk med psykiske diagnoser, eller folk som, ja, det var meget sådan blandet. Ja, hvorimod ja. Sankt Anne, der er min fordom, ligesom det her med sådan, det er jo en stor institution, og det er, det er jo kultur, ja. Og det er kunst. Helt og, klart, meget elitært også. Ja, på en eller anden måde, og ja. Det er det her ikke. Nej, det er det ikke, det er noget helt andet. Mm. Ja. Og følte du dig så tilpas der? Det gjorde jeg faktisk på en eller anden måde, fordi jeg fik noget ro i hovedet, og jeg fik, altså jeg tror jeg var efter Sankt Anne, og der var jeg stoppet. Det var en grund, flere grunde til at ligesom skar ud og sådan noget, ikke? Og jeg tror, jeg fik, ja, jeg fik på en eller anden måde et break. Og jeg var sindssygt skoletræt den gang. Og jeg, altså når jeg ser det tilbage på det, det var sindssygt fedt at gå på Sankt Anne, og jeg har lært så meget af det. Og med mine voksne øjne, så kan jeg også godt nogle gange synes, at det var ærgerligt, at jeg ikke blev der. Fordi man får nogle muligheder. Men jeg tror også på en eller anden måde, at min sjæl følte, at den var færdig. Altså sådan, jeg var klar til noget andet. Og alle de ting, jeg har gjort efter skolen, jeg tror ikke, jeg kunne have været for uden dem, for jeg har skulle lære en masse ting. Mm. Ja, og hvad sker der så, at du kommer på den her skole, du falder lidt mere til? Det gør jeg, og så tager jeg min 9. klasse. Havde du regnet med, var der et øjeblik, hvor du tænkte, jeg får aldrig min 9. klasse? Ja, det var der faktisk. Ja, jeg tænkte, fuck det. Altså, jeg var så ligeglad dengang. Ja. Jeg var ligeglad med alt, altså. Men jeg tror ligesom, dem, der arbejdede det sted, var lidt mere kaperet til at tage imod noget af det, som jeg også gik og tumlede med. Og derfor, og jeg har ikke været sådan, altså jeg har altid haft gode evner, altså gode ressourcer, så jeg tror også, de kunne se det, og vidste godt, og havde også set før mennesker som, eller unge mennesker, som gjorde, som jeg gjorde. Mm. Men de formåede ligesom at trække på de ressourcer. Så jeg tog den 9. klasse, og det blev rigtig fint. Ja. Mm. Det er jo noget tid siden nu. Hvad er der skete imellem? Det er mange år siden. Ja, så har der været flere skoler. Så har der været 10. klasse på Byhøjskolen, hvor jeg havde musik som valgfag. Og så har jeg gået på produktionsskole på Cuba. Så har jeg været lidt på sådan noget ungdomshøjskole. Ja, og så tror jeg, efter det, så fik jeg en kæreste, som jeg flyttede sammen med. Vi var ret unge, da vi flyttede ud. Jeg tror, vi havde været 19-18 år eller sådan noget. Det var alt for tidligt for mig, kan jeg huske. Jeg kan godt huske, at jeg tænkte, jeg vil ikke miste dig, men jeg vil heller ikke flytte hjemmefra. Mm. Jeg har det rigtig godt, hvor jeg er. Mm. Men det blev en lille rejse sammen. Vi gik sammen i dag. Jeg tror også, vi ville meget forskellige ting. Så vi var sammen i nogle år, og så flyttede vi fra hinanden, og sådan lige så stille blev det udfaset vores forhold, og så flyttede jeg på en par Rensovsgade, hvor jeg boede noget tid. Vi boede, mig og min ekskæreste boede så først på Østerbro. Og så har jeg mellem der, så har jeg lavet nogle forskellige arbejde, så har jeg arbejdet i børnehaver. Jeg var barista på et tidspunkt på det, der hed Barrasso dengang. Ja. Alle dem, der husker Barrasso, nu hedder det bare Espresso House. Espresso House. Ja. Starbucks. Ja. Ja. Okay, så lidt af hvert i virkeligheden. Jeg har faktisk lavet en del ting, når jeg sidder og tænker over det. Men det handler måske også om, det er sådan lidt den der kunstner lifestyle på en eller anden måde. Ikke at have små gigs. Og jo, det kan man sige. Prøve at få det hele til at køre jo, rundt. Absolut. Jo, absolut. Okay, så meget fragmenteret faktisk. Er det fragmenteret? Din sidste år. Det ved jeg ikke. Altså bare sådan, at det har været udgjort af mange forskellige ting. Sådan har mit liv været rigtig meget, faktisk, når du siger det. Mm. Ja, der er utrolig mange afbrudte ting. Lidt Pulp Fiction. Ja. En masse scener og liv i sådan... Ja, ja. Okay, utrolig meget liv, men også meget afbrudt. Ja. Men også nogle... Enkelte scener måske, som kan fortælle os lidt mere om det større billede. Det er i hvert fald det, jeg har bedt dig om at forberede lidt. Ja. Og skal lige hoste dig. Ja. Så. Godt. Ja. Vil du have mere vand? Jeg venter lidt. Okay. Ja. så giver du vandsignaler. Det skal jeg nok, ja. Okay. Jeg giver vandsignaler. Det er fordi, jeg både har været på podcasten i dag og i mit hjem. Og jeg har skrevet eksamen i en uge, så jeg kan godt mærke, at jeg skal lige lande i det. Det er bare til lytterne, anyway. Hvis du ligesom, nu kender du meget til dramaturgi og sådan noget, ikke? Altså hvis man ser på dit liv nu som den her historie, ja. Hvad vil du så selv pege på som sådan et definerende øjeblik, eller the point of no return på en eller anden måde? Ja, jamen altså, jeg tror, jeg har jo skrevet noget ned, Nana. Ja, du har din computer med. Jeg har simpelthen taget den med. Men altså, der har jeg faktisk skrevet ja til den gang, altså den gang jeg sagde ja til at starte på Sankt Anne. Okay, for det er lang tid siden. Ja, det er det. Og det er, det, altså, ja, jeg har tit tænkt, altså ville jeg have musik, hvis jeg ikke havde gået der. Det tror jeg, jeg ville alligevel. Jeg tror, jeg havde fundet det alligevel. Men det, og jeg anede heller ikke dengang, hvad, altså, hvad for en stor mulighed det var. Men set i bagspejlet, så så jeg er utrolig glad for, at jeg gjorde det. Ja, for hvad husker du egentlig for det? Husker du øjeblikket, du siger ja? Altså, du er ret lille. Ja, det er jeg. Hvor gammel er du? Jamen, anden klasse. Hvor gammel er du? 8 eller okay. Sådan 7-8, tror jeg. Og hvad husker du ligesom? Sætter dine forældre der ned og siger, nå, husker du høre, eller? Min mor var sådan, der er den her, det her sted, den her optagelsesprøve. Jeg kan huske svagt, at vi sad og sang på den forrige skole på Rødkilde. Og vi så bliver spurgt, jeg tror alle københavnske, næsten alle københavnske skolebørn skal tage den optagelsesprøve der. Så der er mange jo, der skal igennem det. Mm. Men jeg tænker bare, at du må da have haft en forkærlighed for musikken inden Sankt Anne, siden du overhovedet kom på tale. Ja, det er eller sjovt. Hvad? Jeg har spurgt min mor, så jeg sådan, kunne jeg synge? Så var sådan, nej, du sang ikke særlig godt, skat. Du sang faktisk ikke særlig godt. Men jeg tror helt sikkert, at jeg har haft det i mig. Og jeg kan huske, jeg har også spillet trommer siden. Og rytmisk var jeg ret god. Og jeg tror bare, jeg elskede det. Jeg kan huske, jeg lyttede utrolig meget til Rønne Røver, da jeg var lille. Og var sådan, kunne alle sangene. Og havde altså sådan noget Disney Hercules. Og sådan noget. Elskede sådan noget. Og jeg kan godt huske, jeg elskede at stå på en scene og med min søster og lege, at vi ja, gjorde de der optrådte med de der ting. Så jeg havde helt sikkert, og min mor er også musisk, og altså, jeg var vant til det på en eller anden måde. Men jeg husker det som om, jeg havde et meget sådan lyst sind og meget sådan lys tilgang til det. Og at jeg bare sådan synes, det var sjovt at prøve. Så det var ikke sådan noget præstationsrum omkring, nej. Nu skal du ind på denne her, det her akademi og blive god. Og sådan. Altså, det var faktisk bare for sjov i den ja, alder. Det var det. Ja, det var dejligt. Det var så skønt, og det var også der, man så meget skuespil og på en eller anden måde sådan prøve at genvække den der sådan barnlige renlighed, ikke? Og nysgerrighed og legende tilgang. Så jeg har meget sådan en, der var lige en bananflue der. Det er den samme, vil jeg gerne lide. Det er altså ikke, fordi jeg har 10.000 bananflue i mit hjem. Jeg har meget rent og fint. Tak for at sige det. Jeg blev meget, meget tak glædeligt overrasket, der kom ind. Og meget ja. Hyggeligt. Ej, nu er det bare blevet til sådan en ting, men ja. Nu bliver jeg usikker. Du skal sidde og nej, ja. Tilbage. Tilbage. Til dig. Til mig. Ja. Og din barndom. Og det ja. Her øjeblik, som du siger, du havde sgu nok fundet musikken alligevel. Det tror jeg helt sikkert. Men jeg kan huske, at i hvert fald, at jeg, det går ikke op. Jeg kan huske optagelsesprøven. Jeg kan huske, vi kommer ind, og vi skal synge sådan en sang. Jeg har forberedt sådan en på, det hedder, på Hovedgaden i Havana, som er sådan en meget ukendt børnesang. Ja. Jeg synes, den var røvsjov. Jeg havde øvet den lidt med min mor, og så skulle vi klappe rytmer. Og jeg er ret sikker på, at jeg klappede dem perfekt. Jeg er ret sikker på, at jeg klappede dem uden at lave en fejl. Hvad jeg kan huske synet fra hende, der sad og skulle bedømme os, var sådan, nå, ja, ja, fint. Hun nok. Lavede det der nik. Ja, ja, approving. Ja. Voksen nik. Og lavede som om alt er godt. Eller der er ikke sådan, jeg kunne godt fange. Fangede godt. Okay, det var ret godt det her. Og så kan jeg huske, at vi skulle læse. Og jeg har altid været god sprogligt. At i hvert fald nyt at læse. Og det er jo sjovt, for her forleden, der sad jeg lige for ikke så lange dage, så min mor har faktisk også vandskadet i sin kælder, sjovt nok. Okay. Så vi fandt nogle gamle historier frem, som jeg har skrevet i min barndom. Og de er sindssygt gode. Og jeg var sådan, fuck, hvor var jeg god. Altså jeg læste de der med voksne øjne, hvor jeg tænkte, hold da ferie, ja. Ja. Hvor er det livligt og ja. Godt beskrevet. Så ja. Det var lidt et tidsspring. Nej, men det er godt at høre, fordi ja. Jeg tror, at nogle gange, man kan have sådan en idé om, at hvis man er virkelig god kreativt, at så er man måske ikke den bedste til at sætte sig ned og være sådan skoleklog på ja. En eller anden måde. Ja, det er noget, jeg har oplevet med alderen. Jeg har nogle gange tænkt, at jeg har ADHD, altså, fordi jeg kan det nærmest ikke mere. Men jeg kunne godt dengang. Men det er også vildt at tænke på. Altså, det slår mig også nogle gange. Hold da op, vi plejer at sidde 7-8 timer om dagen, og bare være, altså, få undervisning direkte sprittet ind i hovedet, uden at vi kunne række hold, eller sådan. Det var ikke for, altså. Nej. Og så går vi hjem, og så laver vi lektier i 2 timer. Ja, det er vildt nok. Det kan vi ikke mere. Nej. Nej. Nej, jeg tror, man får opbrugt sin kvote lidt. Altså. Ja. Ja. Sådan har jeg det i hvert fald. Kan du huske, at du så får at vide, du er kommet ind? Ja, det kan jeg. Og der, der kan jeg huske, at jeg kører med min mor på cykel, og så siger hun så, om du er kommet ind, og jeg kan godt mærke, at hun er ret excited over det. Jeg var sådan, ja, fedt, fedt. Ja, faktisk vil sige, det lyder ikke som om, at, sådan, at det rigtig når at blive din egen drøm. Nej. Eller sådan, åh, jeg vil det her så gerne, nu prøver jeg det. Det er lidt som om, det er noget, der bare skete for dig. Men det var det, og jeg tror lidt, det var universet, der var på spil. Jeg tror helt sikkert, at det var meningen, at jeg skulle opdage musik. Det er jeg helt sikker på. Ja, men jeg kan også godt huske fornemmelsen fra de voksne, at det er lidt vildt, det her. Mm. Og det er jo også noget, man opsnapper, og også noget, man på en eller anden måde tager på sig, tror jeg også, hen ad vejen. Det går først op for mig senere hen i livet, hvor altså sådan, hvad hedder det? Skilsættende det har været for dig? Ja, nu vil jeg nærme mig lidt efter et ord, hvor det var sådan lidt mere, altså specielt at gå der. Ja, og prestige, ja, det er meget prestige. Altså, der er meget sådan kulturarv i det. Det er der. Men jeg vil sige, det var, at jeg kan huske, at jeg ikke engang forstår, at jeg skal ind på en skole. Altså, jeg forstår faktisk ikke, at jeg skal flytte skole. Det går så op for mig der, og så siger hun, kan jeg huske, hun siger, kigger på mig, at det er jo dit valg. Og så står det og tænker jeg bare sådan, kan jeg mærke sådan ubehaget ved at vide, at jeg skal skifte skole. Men jeg kan også mærke, der er noget der sådan i mig, der bare sådan, ja, ej, det gør vi bare. Jamen, det vil jeg egentlig gerne, kan jeg huske. Og det var hårdt at skifte, men det viste sig også at være rigtig fornuftigt at vælge. Ja. Hvad tror du, der ville være sket, hvis du ikke havde gået på Sankt Annæ? Altså, hvordan havde det set ud? Godt spørgsmål. Du havde jo nok fundet musikken alligevel, men det tror jeg. Kan man ellers gisne om, hvad der ville være sket? Nej. Nej. Nej, der findes ikke et liv uden Sankt Annæ. Jeg ved, jo, det gør det jo. Nej, jeg ved sgu ikke. Nej. Nej. Jeg er glad for, at jeg gjorde det, i hvert fald. Ja. Og det blev dit definerende øjeblik. Ja. Ja. Som kunstner, Asger, beskæftiger du dig meget med ideen om sådan et eftermæle? Altså, hvad du ligesom skal huskes for? Det er ikke noget, jeg går og tænker over til dagligt, faktisk. Mere sådan, at jeg forsøger at efterlade kærlighed i min bane, tror jeg. Jeg tror også, at jeg går en vej, som er lidt atypisk. Så tror jeg, at jeg håber nogle gange at sige til mig selv, når jeg føler det sværest, altså sådan, at jeg på en eller anden måde skærer en vej for andre, som kunne have lignende udfordringer i fremtiden. Jeg tror virkelig, at vi sætter et præg med vores væren. Det lød dybt. Det må det godt blive. Det gør det typisk, når man lige sådan revurderer hele sit liv og tænker på døden. Ja. Så er der et specielt øjeblik, du kan tænke tilbage på, hvor du tænkte, her gør jeg det godt, det her vil jeg gerne huskes for. Og der har jeg jo taget et meget bizart øjeblik. Fedt, Nana. Fedt. Okay, ja. Er du klar? Den er lidt lang, den her. Jamen, det må den godt være. Okay, så for cirka 3-4 måneders tid siden, der var jeg ude og mødes med min kusine, og vi gik en tur i Østerfællet Anlæg, tror jeg det hedder. Lige der ved Østeranlæg, Stadionmuseum for Køb. Præcis, ja. Ja, hun er flyttet til Sydamerika og bor der nu. Er også en, som ikke helt har følt sig så godt hjemme i samfundet, tror jeg. Men hun er sådan, hun har tatoveret og er sådan tattoo artist og tjent ret gode penge på det. Og så satte hun en lejlighedsstand, solgte den, og så tjente nogle penge, og så tog hun bare afsted. Så hun bor nu i sådan et lille samfund, lokalsamfund, og hun var så hjemme for os. Ja, det er meget sejt. Meget, meget sejt. Og totalt søgende selv også. Hun var så hjemme og besøgte os, eller sådan hjemme og besøgte Danmark. Og så var vi ude og gå en tur. Og vi har faktisk sådan lidt et sårbart moment, hvor jeg lige sådan deler ud af, hvor jeg er i mit liv nu. Også lidt af det, jeg har sagt tidligere hen, ikke? Her i dag. Og vi havde det faktisk, det var faktisk ret rart, kan jeg huske. Det var længe siden, jeg har set det, når vi sådan delt ud af, hvordan det var at være i live som menneske. Yeah. Godt og ondt. Og så sidder vi på en bænk. Og jeg kan huske, at der er en mand, der kommer sådan ud af øjenkrogen. Og jeg tænker, lige det der, det er faktisk et godt eksempel på en, som er blevet tabt i det danske samfund, som jo egentlig er et af de bedre, tror jeg, i verden. Ikke? Og han ser slidt ud, og han er helt klart dårligt kørende. Og jeg kan huske, at jeg tænker, send ham lige en kærlig tanke, i det han kommer forbi, fordi han har da om nogen brug for det. Og det kan jeg faktisk synes, jeg gør. Og sidder samtidig og snakker med Nadja. Og så kommer han så over og tænder en lighter meget, meget aggressivt i hovedet på mig. Nå. Ja, og gør det flere gange. Og jeg forstår det ikke rigtigt. Og jeg kan huske, at jeg kigger op, og så siger jeg, hvad så? Og så jeg kan godt mærke, at der er noget ved ham, hans adfærd, der er meget ubehagelig og ikke... Lidt uterrenelig. Ja, og der er noget, der ikke stemmer. Og hvad siger Nadja? Sidder hun ikke og sådan, what the fuck? Jamen hun sidder sådan, efterfølgende har hun sagt, jeg troede du kendte ham, eller sådan. Hun sidder sådan, hvad fanden sker der? Fordi det virker så, det altså fordi han abnormal. Virkelig bare går op til dig. Han var virkelig in my face, og jeg bliver faktisk også bange på et tidspunkt, fordi det ligner, at han vil slå, men så skubber hans hånd væk og siger, det skal du stoppe med det der. Okay. Og det gør han så ikke, og så gør han det igen. Okay. Siger han noget? Nej, han siger ikke noget. Nej. Han står bare sådan, kigger meget intenst. Fuck, jeg ville være bange. Og det var også nøjeren. Ja. Ja. Det der så sker, det er, at Nadja flyver i, altså nærmest op og siger sådan, du skal fandme lade mit fætter være, eller sådan noget, ikke? Og hun er meget, altså hun er, nu jeg har været 1,88 eller sådan noget, hun er i hvert fald 2-3 hoveder lavere end mig. Ja. Hun er også lavere end dig. Hun er lav. Ja. Men hun er også hissig. Ja. Hun er en arietøs. Ja, fedt. Ja, det er fedt. Faktisk meget fedt. Men jeg føler også på en eller anden måde, så der er også nogle gange det der med, du skal fandme grøn min fætter. Der var altså, noget, det kan også være fedt at smide den line, eller sådan, hun må godt være protective, ikke? Ja, så jeg godt være den store fyr, der sidder ved siden af, men fuck nej, det er familie det her. Det er det. Det var også den følelse, efterfølgende vi snakker om, vi havde, at vi nærmest sådan, skal ikke røre os? Ja. Nå, videre til historien. Mm. Ja, så springer hun, altså hun springer op, og det eskalerer vildt hurtigt. Og jeg kan huske, at de står sådan, og hun råber jo, altså hun er en, der kan råbe rigtig højt, hvilket er rigtig godt som kvinde, fordi det er noget af det, som overfaldsmænd jo ikke sådan, det er noget, de ikke ved, hvad de skal gøre med. Men de står, og de er nærmest ved at komme op og slås, og så tænker jeg, så er det som om, så går, jeg har stået og kigget på det sådan helt forstenet, så lige pludselig, okay, jeg må gøre et eller andet. Og så går jeg ind, og jeg skal sige, da jeg var yngre, trænet sådan noget brasiliansk jiu-jitsu og thai-boksning. Ikke sådan meget, men godt nok til, at jeg har en ro, når sådan noget sker, i hvert fald. Og jeg kan huske, at jeg tænker, jeg kan sparke ham lige i hovedet. Hvor jeg så tænker, det gør du ikke, Oscar, fordi han kommer måske til skade, og han er ikke i stand til, tror jeg, at kunne passe på sig selv nu. Så jeg får faktisk, i stedet for at gøre det, fordi man er også hissig, man er også opstemt, og jeg tror, der er lidt sådan noget genetisk blodrus, man kommer i, som man skal, altså og man bliver sind, adrenalinen, hele det der, og det har vi jo, hele det system har vi en grund, ikke? Ja, ja. Men jeg har prøvet nok ting af sådan noget der, til at ved, at jeg ikke behøver det. Altså, så det jeg gør, det er, at jeg går op bag ham, og så tager jeg ham ned og ligger ham ned på jorden, og får ham ligesom pacificeret, så godt jeg kan, og han er virkelig dårlig stand, og han lugter, og han er klam, han er ikke meget ældre, end vi er, han er måske 2-3 år ældre, eller sådan noget, ikke? Og jeg sidder oven på ham, og jeg får ligesom sådan råbt til ham, er du okay? Skal vi hjælpe dig med noget? Han var hissig. Altså, vi var sådan, skal vi hjælpe dig? Skal vi gøre et eller andet? For jeg kan bare huske den der følelse med, at du har det lort, og sådan, jeg kan se, du har det lort, og det er derfor, du reagerer på os nu. Du har brug for hjælp, Marker, ikke? Men han var på et eller andet. Han var, han var helt klart på stoffer. Sådan slemt. Klart. Altså, jeg tror, han var psykotisk. Altså, og siger også, råber sådan noget, I har været efter mig i lang tid og sådan noget. Okay, hold da op. Ja, det var meget voldsomt, han er. Der er også på et tidspunkt, hvor jeg må holde ham for munden, fordi jeg kan se, at han er ved at spytte på mig. Så jeg siger, hold ham for munden og siger, det skal du ikke gøre, kammerat. Og Nadja, hun er hissig. Så mens vi ligesom lægger oven på ham, så tager hun også hånden ned og tager nærmest kvælertag på ham, hvor jeg skubber hende væk og siger, Nadja, jeg kan ikke styre to. Nej. Jeg kan ikke styre to. Nej. Så siger hun, det ved jeg godt, undskyld. Og så kalder hun på hjælp. Hjælp, hjælp, vi bliver overfaldet. La la la la la. Og så kommer der så fire mennesker over, to ældre mænd og unge mennesker. Og det ender med, at jeg sådan må rejse ham op, og sådan, okay, han falder ikke til ro, kan jeg mærke, jeg rejser ham op, jeg råber igen, skal vi hjælpe dem noget, skal vi ringe til nogen, skal vi gøre et eller andet? Mm. Og han ender så, det bliver voldsomt, han ender med at gå, og så kaster han også en lighter efter mig, som jeg sådan helt ninja får slået væk. Ja. Og, wow, og så sådan et smukt sted, som der anlæg baghaven, ja, til Statens Museum for Kunst. Ja, det var lidt meget mærkeligt. Flot, og med en sø og det hele, og så bare den her vilde scene. Ja, det var ret vildt. Okay. Ja. Men det, jeg så vil frem til, der var, jeg skal lige sige, de der to mænd havde også sagt, han har lige været over og spødt på os. Okay. Så der var helt sikkert et eller andet med ham. Mm. Og vi får ringet til politiet, og de unge der, den ene siger, jeg er vant til at arbejde på sådan noget, til hverdag og sådan noget. Og vi snakkede, Nadja og jeg, vi var chokerede og sådan noget, men det, jeg ligesom var stolt af ved den her situation, var, altså hvordan jeg håndterede det. Altså at jeg, og der, for 2 år siden var jeg blevet overfaldet af en, altså sådan en helt bande af mænd i byen, hvor jeg var blevet, altså tisket. Så i kontrast til det, var jeg så på en eller anden måde rigtig stolt af, hvordan jeg både fik passet på mig selv, min kusine, og den mand, som tydeligvis havde det fucking lort. Altså, ja, ja. Så det der med ikke at også på baggrund af, hvad der ellers har været, så sådan blive faldet til had frem for, altså sådan, at det var kærlighed, der ligesom skinnede igennem fra mig, at jeg kunne, ja, bruge både min erfaring, men også sådan min viden omkring sådan noget, men også kunne sådan skære igennem normal menneskelig sådan raseri, og så sige sådan, prøv at du har det ikke godt, kan vi gøre noget? Og Nadja sagde også flere gange, at hun var utrolig stolt af, hvem jeg var blevet til, eller sådan, og hvordan jeg håndterede det. Så ja. Wow. Nå, men det er bare vildt. Jeg kender godt den der følelse af at kunne på en eller anden måde føle, at man trodser nogle helt urmenneske instinkter. Ja. Altså, det kan være så svært ikke at give sig hen til det hele kroppen føler, men også lave en distinktion mellem, hvad føler jeg, hvad tænker jeg? Helt klart. Og hvordan holder man ro i det, især når det eskalerer så hurtigt? Ja, ja, det var. Og du slet ikke regner med, at det skal ske, eller? Nej, det er det. Okay. Ja. Så det er særligt også, altså, grunden til, at du også vil huskes for det her, hører jeg da også hit, det er jo ikke, det handler faktisk ikke så meget om dig, og måden du reagerede på, det handler lige så meget om, at du også gjorde det på en måde, hvor du også stadig menneskeliggør ham, på en eller anden måde, føler jeg. Ja, bestemt. Jeg. Altså, at du, helt sikkert. Du ligesom også ser ham som menneske, og ikke som en fremmed person, der prøver at forurette dig, der, eller sådan noget. Ja. Ja, det tror jeg. Ja, og også at sådan at kunne, se igennem det der ubehag, der var, og så, som du selv siger, se mennesket bag ham, ikke? Og altså hele hans liv, fordi han så fandme medtaget ud, altså, det var slemt, så, ja. Fra den ene ekstrem til den anden, hvornår har du følt lykke? Hvordan har jeg følt lykke? Ja. Der har jeg skrevet, eller forberedt, at da jeg lavede den kortfilm, som jeg har lavet for ikke så længe siden. Ja, fortæl lidt om det. Ja. Det var egentlig bare en kortfilm, som jeg mødte gennem nogle venner, som en fyr, der ville lave en kortfilm. Og så tog jeg ligesom chancen og sprang ud i det, og så fik jeg rollen. Jeg var helt uprøvet der, meget grøn i skuespil, så det var, ja, det var ret stort for mig at springe ud i. Jeg kan ligesom huske det øjeblik, hvor jeg står på set, og der har været en lang optakt til det her, hvor vi har øvet og gjort alle mulige ting, hvor jeg står og vi laver en scene med en af de andre skuespillere, hvor vi skal kigge på hinanden, og der er sådan et moment, hvor vi danser og skal være lige ved at kysse. Og det er ligesom sådan en kulmination på sådan langtidstræning op til, men også, sådan, at jeg skal lære ting, hvilket jeg ikke havde brug for. Jeg kan huske, jeg havde dyrket sindssygt meget yoga, hvilket jeg stadig gør i dag. Jeg havde skrevet vildt meget sådan noget dagbog, for sådan at være sådan den bedste version, jeg kunne være på en eller anden måde. Og jeg så også sindssygt godt ud i den der film der. Fedt. Ja. Ja. Og jeg kan også huske, at det var psykisk hårdt at lave den der. Det var også, man er også på set, så man jo også, man laver, altså det er intenst, der sker mange ting, man skal lave scenerne om og om igen, og det var vildt nok at springe ud i, så jeg kan også huske, at jeg havde flere nedbrud derovre, hvor jeg var sådan, fuck, det er hårdt det her. Men det øjeblik, der stod jeg og tænkte, det her, det er så fedt, det kan jeg jo sagtens det her. Men samtidig var der også sådan lidt en bagvedliggende sådan, fuck, hvad når jeg kommer hjem, du ved, hvad så? Altså, men jeg kan huske, at jeg tog nærmest en mental scanning billede af mit, altså, hvordan jeg havde det der, og tænkte, sådan her vil jeg gerne have det. Altså sådan i mit arbejdsliv, eller det her, det kunne, altså hvis det her kan fortsætte, fantastisk, altså, ja. Det her er det rigtige. Ja, ja, også, altså jeg havde fundet min styrke på en eller anden måde, jeg havde fundet min egen styrke, og mit selvværd også, og så, altså, det er skide sjovt at lave skuespil, synes jeg. Helt ærligt, altså jeg forstår ikke, hvorfor det ikke kunne, altså at drømmejobbet for alle, det lyder så grineren, og ja. Vi gør det jo alle sammen som børn. Ja. Altså der leger vi, ja. Og har rollespil, ja. Og om det er farmor eller børn, eller hvad end det er. Ja. Så det lyder da fantastisk, og så skal man dresse op, og det hele. Ja. Det er rigtigt. Men jeg kan også godt forestille mig sådan allerede mine engelske tankemønstre, hvad det ikke vil gå ind i, når man står der, og man får også at vide, time is money, og især i sådan en branche, hvor mange også arbejder gratis eller meget billigt, ikke? Og så vil man bare ikke være grunden til, at man skal tage det om for femte gang. Men tror du, de to ting hænger sammen? Altså at det både er det ekstremt sådan ængstlige og usikre i det her håndværk, du har valgt at lave, men så også den der eufori, når det hele kører, og du føler dig som din karakter, og det hele sidder i skabet. Ja, det var helt sikkert det, jeg følte der. Altså, jeg følte, jeg havde gjort noget, der var rigtig svært. Noget, som jeg førhen tænkte var nærmest umuligt, men som jeg fik arbejdet mig igennem på min egen måde. Ikke? Bare noget, jeg synes, der er vildt fedt at lave. Altså, ja. Hvornår har du følt sorg? Det gør jeg tit, vil jeg sige. Okay, mere end lykke? Lige for tiden måske, men det har det med at skifte lidt, ikke? Men faktisk så har jeg valgt en situation, som så er, da jeg faktisk kom hjem fra den her optagelse. Ja, jeg kan huske, at jeg kom hjem, og jeg var træt, men jeg var træt på den gode måde. Jeg følte, jeg havde brugt mig selv rigtigt. Jeg kan tit godt finde på at gå meget rundt om mig selv og overtænke og sådan nogle ting. Og her der følte jeg, at jeg havde altså ligesom på en eller anden brudt en barriere i mig selv og kommet igennem noget, som ja, det var bare virkelig godt for mig at have gjort. Og så kommer jeg hjem, og jeg kan huske, at jeg tænker, hvis jeg nu havde et planlagt schema, hvor jeg vidste, okay, jeg skulle ud og være skuespiller der, så ville det være super fedt, og så ville jeg kunne bruge den her træthed og den her sådan, styrke, jeg havde fundet til sådan at fortsætte. Men der gik det op for mig, hov, jeg har jo ikke noget, jeg skal, eller sådan, der er ikke noget. Hvad fanden gør jeg? Og hvordan skal jeg gøre for at fortsætte det her momentum, jeg har kørende, som er rigtig godt for mig? Ja, nu kan man heller ikke snyde sig selv længere, for nej, hvis du aldrig havde følt det, ja, jamen det er det. Så kan man gå og sige til sig selv, det var måske ikke så fedt. Eller... Måske er det ikke det, jeg vil, det gør måske ikke noget, men det er svært at have prøvet det bedste, og så skulle tage sig til takke det. Med noget andet. Ja, det er det. Ja. Godt sagt, ja. Så det skabte ligesom, altså sådan, jeg kan huske, så prøvede jeg at spørge lidt til råds, hvad fanden gør jeg, og så havde jeg samtidig jobcenteret, der var sådan, du må ikke lave ting, du skal først have et arbejde, og jeg var bare sådan, oh my fucking god, jeg har lige fucking fundet mig selv, sådan, nu kommer jeg ind og river det væk, ikke? Og jeg kan bare huske, jeg tænkte, lort, nu falder det sammen, og det gjorde det egentlig også lidt hen ad vejen, men jeg prøvede sådan mit bedste, jeg kunne for at finde roller, og for at finde ud af, hvad kan jeg gøre for at fortsætte. Og jeg fandt så en rolle, og det var ret lige til egentlig. Og så blev jeg bare ramt af den der, fuck, jeg kan ikke. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte sådan, ej, så skal jeg sidde på vej til Aarhus med angst i tog, og sådan, det gider jeg faktisk ikke. Og så tog jeg beslutningen, der var sådan, det skal ikke være nu. Jeg restituerer sgu lige helt. Og så sideløbende det med jobcenter, og jeg har jo lidt sådan en særlig plaster, fordi jeg ikke tit ikke behøver at gøre så meget, på grund af, at jeg har en diagnose. Ikke? Hvilken diagnose? Jeg har paranoid skizofreni som diagnose, som jeg fik, da jeg var 12. Okay, den er også heftig. Det er en heftig en. Altså, ja, ikke fordi der er sådan noget, men hvis man tænker sådan en diagnose her, kider ikke, så er den da i den tunge hende. Det er den i tunge hende, ja. Men det gør der så også, at der er nogle færre ting, du skal forklare noget på jobcenteret, måske. Det kan man sige. Ja. Det er heldigvis det. Okay. Men i hvert fald, så så prøvede jeg at finde rolle, jeg gad ikke sådan, fortsætte. Hvad fanden, nu mistede jeg lige tråden, eller? Ja. Ja. Jamen, at du jo egentlig tænker, skal det egentlig gå? Ja. Yeah. Du får en rolle, men du takker nej alligevel. Det lød til, du skulle til at bygge op til historien, skulle få en lykkelig slutning, men det er et sorgøjeblik, ja. Så jeg ved det ikke. Nej, det bliver sørgeligt. Men så, bliver det mere sørgeligt? Ja, det bliver værre. Okay. Det bliver værre. Forvent. Okay. Ja. Nej, og så, jeg kommer ligesom sådan, okay, så prøver jeg ligesom at finde mine ben at gå på igen. Jeg siger til mig selv, du behøver ikke skulle en masse, du ikke har lyst til lige nu. Nu har du ligesom bevis for dig selv, du kan sagtens det her skuespil. Du skal bare fortsætte med at søge ind på skuespilskolen, der på det tidspunkt gjort et par gange. Og sådan, det er et rigtig godt, det er rigtig godt at bygge videre på den oplevelse, du lige har haft. Ikke? Men prøv lige at få det lidt bedre. Så det prøvede jeg. Og så, så er der et jobcenter, der siger, at det er godt, hvis du gør det og det og det. Så jeg ender så med faktisk at sige, okay, fint nok. Så prøver jeg pædagoglinjen. Og det gjorde jeg, og det skulle jeg aldrig have gjort. Hvorfor? Ja, fordi jeg blev, jeg tror, altså, det var bare ikke det rigtige. Altså, apropos det der med at skulle sidde på en skolebænk, ikke? Altså, hvis det var noget, jeg virkelig havde lyst til at lære, så havde det været fedt. Men altså, jeg kunne ikke det der. Jeg kunne ikke bare studere for at studere, og det var helt sikkert ikke mit eget valg, at skulle læse pædagog. Det er altså også hårdt at møde op hver dag, og skulle passe ind i noget, man ikke, eller sådan. Ja. At misforstå sig selv bevidst, eller sådan at vide, det er ikke her, jeg hører til, det er ikke det her, jeg vil. Ja. Altså, jeg går ikke fremad i mit liv, jeg går decideret bagud på en eller anden måde. Præcis. Okay. Og jeg tror, der gik 3-4 måneder, og så til sidst var jeg sådan, jeg kan jo ikke, altså sådan, jeg savner. Der var den ene del af mig, der var sådan, jeg savner fandme at lave de ting, jeg holder af, og det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er 29, altså jeg er ved at være min priming. Nu skal jeg sgu ud og prøve at gøre det. Det kan godt være, at jeg synes, jeg falder, og jeg ikke slår til, og det ikke sådan går, som jeg tænker, det burde gøre. Men jeg skylder mig selv, efter alt, jeg har været igennem mit liv, og efter hvor meget jeg lever, når jeg gør de her ting, så skal jeg gøre det. Så skal jeg ikke sidde her og lave pædagogarbejde, fordi at nogen har en forventning til, hvad der er smartest for mig. Altså. Og så valgte jeg at stoppe, og jeg blev, altså jeg var så presset, som jeg også lige havde sagt, op til den, da jeg lavede den film, og det er altså ikke, det er kun et halvt år før, jeg så helt anderledes ud, altså jeg var sådan, ja, det var en helt anden version af mig selv, og som jeg simpelthen ikke til sidst kunne kende, og det blev jeg bare så deprimeret over, og jeg var helt klart stresset, altså jeg havde fysisk stress, og det, desværre er der lidt en tendens til, når jeg så sådan, prøve at række ud til, hvis det er nogen, der kender mig godt, så bliver det altid på grund af, at jeg sådan, altså, måske har haft det svært og sådan noget. Men det her, det var, jeg havde reelt brug for nogen, der guidede mig og sagde, okay, du vil gerne lave skuespil, det er godt, du ved det, hvordan kan du ligesom sådan komme videre? Og sådan. Men det er jo også fordi, hvis du gerne ville læse jurist, ikke, så vidste du jo, så var planen ligesom lagt for dig. Det kan man sige, ja. Og her, der er det jo ikke nødvendigvis, at man lige. Nej. Altså vejen er ikke givet på forhånd. Nej, det er den ikke. Nej, der er mange måder at gøre det på. Så er der også noget med, at jeg kan ikke. Jeg måtte jo heller ikke. Jeg havde simpelthen søgt fondspenge, og så havde jeg fået fondspenge til en skole, privatskole med skuespil, hvor jeg tænkte, fedt, så er det det, jeg gør. Men det måtte jeg heller ikke, for, altså på grund af jobcenter og sådan noget. Så til sidst var jeg bare sådan, okay, det hele ramler bare, og så gav jeg op, og så tror jeg, så ramte jeg bare bunden, ikke? Og det er først her inden for det sidste stykke tid, jeg har altså følt mig som mig selv igen, ikke? At det vender lidt. Ja, så det har jeg simpelthen valgt, det øjeblik. Ja. Som er en sekvens af mange øjeblik og en eller anden dominoeffekt på en eller anden måde. Men jeg synes, det er spændende, at dominoeffekten starter på din top på en eller anden måde. At det er i, altså, at mørket er ligesom i skyggen af det, der var det bedste. Ja. På en eller anden måde. Helt sikkert. Men prøv at høre, altså jeg er så bange for at have mit livs bedste dag. Ja. Det er min største frygt, tror jeg, eller sådan min bryllupsdag, eller hvad det skal være. Ja. Fordi jeg tror, jeg vil stå i det og tænke, okay, nu bliver det aldrig bedre. Altså jeg tror, jeg vil blive vildt ked af det i tiden efter. Ja. Måske lidt ligesom du beskriver at have haft det, ikke? Fordi man jo. Er sådan, intet kan toppe det her. Resten vil altid være en trøstepræmie fra nu af. Ja. Så jeg kan godt lidt følge tankegangen, ja. Selvom det også lyder sørgeligt. Ja. Mm. Ja, men altså, jeg vil sige, jeg har prøvet så mange gange ups and downs på alle mulige måder. Ja. Det bliver altid bedre. Så det var ikke din ultimative lavpunkt, det her, i dit liv? Det ved jeg ikke. Ej, der er mange, altså. Okay. Rigtig mange, men der er også rigtig mange vilde øjeblikke. Men du er alligevel optimistisk. Ja. Altså, jeg har det jo godt i dag, og jeg er glad for de ting, jeg laver, og jeg føler, at jeg er sådan godt på vej, og nu... Jeg vil vildt gerne gå på både altså teaterskolen, scenekunstskolen, jeg vil også gerne gå på konservatoriet, for eksempel. Og jeg har altså ønsker, drømme og planer, og jeg er sikker på, at det hele nok skal gå. Mm. Men jeg går også en vej, der er lidt tricky, ikke? Jo. Så hvis du virkelig skulle dø, altså har du været tilfreds, så? Ja, det har jeg faktisk. Det har du. Det vil jeg sige. Det lyder bare, som om du alligevel har haft mange grunde til måske også at tænke, at det lidt har været noget lort. Og jeg har så mange grunde. Ja. men det, man kan også træne sig selv til hvad man vil fokusere på, tror jeg. Og det gør jeg meget. Og grounder mig selv meget, og bruger meget tid på at tage med mig selv. Altså, på mange måder. Det var faktisk det. Wow. Oscar, jeg tror, jeg har samlet nok, i hvert fald, til at kunne skrive lidt. Jeg har på fornemmelsen, der er mange vilde fortællinger og historier og sådan... Ja. Hjørner af dit liv, der stadig ikke er blevet bragt til lys. Ja, der er meget godt. Men jeg kan jo skrive ud fra det, jeg ved. Mm. Og så kan du jo fylde resten ud, eller fortælle mig, hvad der mangler, når den er færdig. Ja. Godt. Det er en aftale, Anna. Så kan du få vand. Jeg har mod på det. Oscar, jeg har skrevet dit eftermæle. Dum. Du har snakket telefon. Og blevet tilbudt at skulle være julemand i morgen. Og det har du sagt ja til. Simpelthen. Og lige midt i det, så beder jeg dig om at forholde dig til, hvis nu du sætter ikke noget til at få den julemandsdragt på, og du skulle dø i dag, ja. Så ville det, ud fra min oplevelse, være det her, der ville stå om dig. Mm. Så vil du ikke læse det op og fortælle mig, om det er noget, du vil vedkende dig? Det vil jeg. Den er stor, hva'? Og lang. Det er også 29 år. Ja, det er meget, meget liv her. Der er blevet ledet. Nu rykker lige. Skal du lige rette? Sådan der. Nå. Ja. Er du klar, Nana? Til min jeg død? Er så klar. Jeg, Oscar, er i dag afgået ved døden. Jeg blev kun 29 år gammel. Men på mange måder føles min sjæl old gammel. Det var godt sagt, det der, Nana. Min liv kunne opleves som en Pulp Fiction film. En masse fragmenter af forskellige scener, der tilhørte forskellige liv. Der var en fli af et barndomsidyl, jeg nåede at leve i Vanløse, hvor stuegulvet fungerede som hjemmelavet scene, når mig og min søster ville optræde med koreografier og Disney-sange fra vores forældre. Klip til en mareridslignende sekvens, hvor jeg føler mig forældreløs med en fraværende far og en kraftsyg mor. Det var en barndom med triumfer, der betød mere for andre end mig selv, og med kommentarer i omklædningsrum, der betød mere for mig end for nogle af de andre. Jeg havde altid været et følsomt barn, og jeg tog alle indtryk ind, både de gode og de dårlige. Jeg opfangede så meget, at der ikke var plads til alle indtrykkene i mig. Og først som ældre fandt jeg ud af de rigtige kanaler, jeg kunne bruge til at bearbejde dem. Så som ung droppede jeg ud af skolen, røg has og kom på Jagtvej 69. Det var en tid med tumult. Senere kanaliserede jeg alt over på en sundere måde igennem musikken og kunsten. Og selvom jeg først forstod vigtigheden af det i bagklogskabens lys, var jeg taknemmelig for, at Sankt Anne i folkeskolen introducerede mig til mit livs længste kærlighedsforhold, nemlig mit forhold til musikken. Ej, det er skide godt det her, Nana. Gør det, så videre. Ja. Det er et privilegie at have fundet, hvad man brænder for. Men det kan også give en umættelig sorg over at være nødt til at lave andet også. Meget af min drøm om et kunstnerliv havde rødder i en frygt for, at drømmen ville blive uforløst. Nogle gange forbandede jeg endda, at jeg ikke bare kunne drømme om noget nemmere. Noget mere lige til. Men jeg havde ikke valgt kunsten. Den havde valgt mig. Og lykken over at stå på sæt afbalancerede sorgen over ikke at vide, hvornår jeg vil gøre det igen næste gang. Men jeg var ikke skuespiller på den der selvfede måde. Det vigtigste for mig var ikke at blive husket som kunstner, men som menneske. Et menneske, der drejede omsorg for min omverden, som ikke råbte, hvad fanden laver du? Af adfærd, jeg ikke forstod, men i stedet spurgte, har du brug for hjælp? Jeg havde haft 1000 grunde til at give op. Til at være utilfreds med de kort, jeg var blevet tildelt. Mange af grundene havde jeg mødt på jobcentret, i psykiatrien og i mine unge år. Men det havde været for nemt at give mig hen til. Og jeg tog jo sjældent den nemme vej. Så jeg insisterede på at lede efter de gode grunde til at være glad for livet. Jeg fandt dem. I min familie. I gåture med min kusine og tid med min søster. Jeg fandt dem i mit arbejde og i de relationer, det arbejde krævede. Jeg fandt dem i min stolthed over, hvor langt jeg havde flyttet mig. Og jeg var søgende efter gode grunde helt til det sidste. Wow, det er godt. Hvordan lander det hos dig? Jamen, ret godt, synes jeg. Det er egentlig sgu noget over at læse det på den her måde, men det gør et eller andet ved en, synes jeg. Hvad gør det ved dig? Tror jeg sidder med sådan en, på en eller anden måde sådan lidt stor følelse, men også en følelse af sådan taknemmelighed, og også en på en måde en anerkendelse af mig selv, fra mig selv, men også af sådan den måde, du skriver på, den er, det er meget, du er god til det, kan jeg se, synes jeg. Så du er god til lige at ramme mig, og sådan lægge mærke til ting, og sætte ord på det, synes jeg. Så du kan godt genkende dig selv? Ja, sagtens. Altså, jeg vil jo ikke selv have skrevet det sådan her. Men især det første af det, det der, der var et flir af barndomsidyl og sådan noget. Men, altså sådan, den måde, det satte op på og måde. Altså, ja. For det er meget kontrastfyldt, ikke? Altså dit liv. Jo. Og det var det, jeg synes, der på en eller anden måde var lidt svært at samle. Men jeg har forsøgt at samle det her med, at du antyder også til et eller andet stort mærke på en eller anden måde, der hele tiden har været til stede. Men samtidig så taler du også om din barndom med sådan en varmhed på en eller anden måde. Mm. Og sådan, det er ikke, fordi du sidder og er sur på verden. Nej. Så sådan, det er lidt de forskellige kontrastforhold, der spiller ind måske i historien om dit liv. Helt sikkert. Ja, og jeg vil sige, der har været mange yderpunkter i mit liv. Det har ikke været, altså sådan, der har været meget yderligt. Ja. Og det synes jeg også, du har faktisk har fanget ret godt. Og det sidste også, hvor du, altså sådan, Det beskriver meget den følelse, jeg har i dag, med at jeg er ret tilfreds med mig selv. Altså, jeg er ret stolt af mig selv det meste af tiden. Jeg kan godt punkte mig selv. Jeg er også ret hård ved mig selv. Jeg kan også godt gå og føle sådan lidt, at jeg ikke har gjort det godt nok. Men grundfølelsen, vil jeg sige, er for det meste, sådan, at jeg er ret stolt over, hvad jeg, sådan, hvem jeg er blevet til, ud fra de ting, der er sket. Ikke? Og at det der er ikke noget, der kommer ind og spolerer. Altså, sådan, den der grundfølelse er god af mig selv i hvert fald. Ikke? Så hvis historien om dit liv sluttede i dag, så ville den ende godt? Det ville den. Den ville ende med, det ville ende for tidligt, at du skulle være julemand. Ja, i morgen. Ja. Okay, men 7-9-13, det er heldigvis bare noget, vi leger. Ja, det er. Og så kan man tusind tak for at lukke os ind i dit liv i dag. Velbekomme. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.